Պաշագով իր ռեցեպտ պատրաստման հերթականությունը։ Պատգատովք է պրադուկտը, պատրաստեք մթերքները, պաշագով իր հերթականությունը։ Կաբաշկի վիմըքը նատիծը նա գրուպնի տյորկը։ Դտմիկները լվացեք, ասկասեք խոշոր քերիչով։ Նատրիտի նա գրուպնի տյորկը, ասկասեք խոշոր քերիչով։ Посыпьте примерно половину чайной ложки соли, оставьте на 5 минут. Համեմեք մոտ կես թեյի թալաղով եւ թողեք 5 րոպե։ Посыпьте соли. Համեմեք աղով։ Затем хорошо отожмите кабачки от жидкости. Որից հետո խնամքով քամեք դդմիկը ջրից։ Сыр натрите, отожмите камек, дытмика джирит, отожмите камек. Сыр натрите на терке, панили керичо ванскачек. Помидор нарежьте кольцами, но лолика катратек огакадзев. Կտրատեք օղակաձև, նարեշտի կոլցամի։